Witam Ninja, witam Ninja. Kamikadze motyw, właśnie tak, właśnie tak. Ceka, ceka, tak. Kamikadze motyw, ostro ninja, kamikadze, ostro jak kamikadze. Ostro mam na uwadze, radzę tym, którzy w walce wyciszają palcem usta, wolę cicho trudać. Moja ninja postać fał znajda, ostry rajd rajdowca w kamikadze rajda. Ninja, kielecka nawika, ostra hossa. Nie jestem kamikadze, kamikadze muszę zostać. Prostak, nie wykuma co to orient, prosta styl stylista. Kamikadze, kielecka rablista, nie jak glista. Śwista, miedź jak świstak, bis mój bitch. Tak w życiu ostry kamikadze, puenta kozan, ostry myśli dosyć. Chciałbym raz tak pożyć, do tego dołożyć kamikadze motyw i nie myśleć o tym. Inni co ty, ściemniacz, nocny styl kielecki rabia. Rymów kilka, kielecka nawika. Reprezentant ninja, reprezentant ninja, właśnie tak. Znajda plan, iść gdzie się spełniają marzenia. Będę dążył do tego, będę szedł bez wytchnienia. Rozumiesz to, nie? Doświadczenia, wypadki, słowa życiowe, wykolejenia. Nawet gdybym nie chciał, to i tak na mnie wpłynie. Będę silny, mocniejszy zanim to przekminisz kamikadze. I chuj z tym, ja sobie radzę. Wiem co jest ważne, mam to na uwadze. Biorę to, co moje, co mi się należy. 20 lat i dalej. Chcę być, chcę żyć, nie z boku kroczyć. Zobaczysz to błysk, ty spojrzysz mi w oczy. To jest to, właśnie to, ta muzyka. Kamikadze, ninja, fał znajda. Teraz w głośnikach, teraz w głośnikach, teraz w głośnikach, teraz w głośnikach. Świat się kręci z nim, terroryści święci. A ja dalej ja, rzetelna relacja. Kolejna narracja, młody kolejna bit, pętla w niej. Nie zwalniam tempa, kolejny projekt naświetlam. Stąd gdzie z nazwy prosta, wrażenie jak na zakrętach. Wciąż w ulubionych trendach, nie gadka trendwa. Kamikadze, duchowy przewodnik, mój prywatny terapeuta. A niech tam i tu tańczę swój taniec. Proste, że nikt i nic nie zatrzyma mnie w tej kwestii. Ja cały czas nie poddany żadnej obcej sugestii. Jakiejkolwiek presji, bez pretensji do tego świata. Daję rapa, bez zbędnych emocji. Faust, wariant, kamikadze, wariat, jedna z opcji. Na oślepnie biegnąc ten społeczny, zgubny pościg. Kamikadze, to ten pierwiastek zawziętości. To na mnie życie wymusza, bo doprowadza do stanu nieprzytomności. To poczucie świadomości, obecność każdej chwili. Aktywny obserwator, nie życia wierny kibic. Kamikadze, to tu, gdzie los mocno przyszło w ręce chwycić. Bez względu na konsekwencje prawdy. Kiedy głody grunt śliski, to motyw niełatwy. Co mówi na to? Kamikadze, a jak ty? Kielecka rap plantacja, Faust, LZ, RGD. Powtarzam, kamikadze, a jak ty? Mów, myśl co chcesz, kamikadze. Mów, myśl co chcesz, kamikadze. Mów, myśl co chcesz, kamikadze. Kamikadze, kamikadze, kamikadze, ta. Kamikadze, kamikadze.